संगत कलाकार हैं तबले पर नारायण राव इंदौरकर, सारंगी पर अब्दुल लतीफ खान। दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल। नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर। द रेंडेशन कमिंस विद द राग यमिनी बिलावल। द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय नारायण राव इंदौरकर ऑन द तबला एंड अब्दुल लतीफ खान ऑन द सारंगी। Ah.

So come by your hiding, आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रेसाइटल बाय पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर से राग जैत। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। बोल है झकोलन वे। कंटिन्यूइंग द वोकल रेसाइटल पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर रेंडर्स राग जैत। Yeah.

Bye. गुलान वे बड़े बूंदा जे गुला वे बड़े बूंदा जे गुलान वे बड़े बूंदा गोलानो वे बड़े बूंदा जे गोलानो वे गोलानो वे बड़े बूंदा जे गोलानो वे बड़े बूंदा जे गोलानो वे जे गोलानो वे बड़े बूंदा जे गोलानो वे जे गुलान वे बड़ी बूंदा जे गुलान वे बड़ी बूंदा जे गुलान वे जे गुलान वे ابھی آپ سن رہے تھے ہندوستانی شیلی میں خیال گائن. کلاکار تھے پنڈت ملکارجن منصور. سنگت کلاکار تھے تبلے پر